potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kwestie wzajemnej współpracy gospodarczej, wojskowej i energetycznej omówili szefowie dyplomacji Polski i Estonii. Dla rządu priorytetem jest suwerenność energetyczna, mówiła o tym minister klimatu i środowiska podczas Kongresu 590. W Krakowie rozpoczyna się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Estonii w Warszawie omówili kwestie wzajemnej współpracy gospodarczej, wojskowej i energetycznej. Zbigniew Rau oraz Margus Cakna rozmawiali także o kwestiach bezpieczeństwa oraz dalszym wspieraniu Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji podczas wspólnej konferencji prasowej powiedział, że Polska razem z Estonią wspólnie wspierają Ukrainę oraz pracują nad stworzeniem trybunału, który osądzi zbrodniarzy wojennych. Jesteśmy zgodni, że sprawcy wszystkich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie lub przeciwko Ukrainie powinni ponieść odpowiedzialność karną. Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować wsparcie dla tego kraju. Chcemy też aktywnie włączać się w proces odbudowy tego kraju. Szef estońskiej dyplomacji powiedział, że w trakcie rozmów pojawił się temat zbliżającego się szczytu w Wilnie. Jak wskazał, państwa sojuszu do tego czasu powinny osiągnąć porozumienie w kwestii dołączenia Ukrainy do NATO w przyszłości. Szef estońskiej dyplomacji podziękował również Polsce za wsparcie wojskowe oraz za uczestnictwo polskiego lotnictwa w misji Baltic Air Policing. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że dla rządu priorytetem jest suwerenność energetyczna. Podczas wystąpienia na Kongresie 590 w Warszawie zapewniała, że nadal będą trwały prace nad infrastrukturą i dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych. Szefowa resortu klimatu powiedziała, że rząd wspiera obywateli i odbiorców wrażliwych podczas kryzysu energetycznego związanego z agresją Rosji na Ukrainę. Nie usypiamy czujności, jesteśmy cały czas na ścieżce do pełnej suwerenności energetycznej, podkreśliła. Mówiła też o wyzwaniach na najbliższe lata i miesiące. Jesteśmy też ich świadomi tej konieczności zmian i zmian, z którymi się mierzymy. Suwerenność pozostaje niezmiennie naszym priorytetem. Co ona oznacza dzisiaj? Utrzymanie tej ścieżki, na której jesteśmy, jak największej ścieżki niezależności od surowców zewnętrznych. Niedawno kolejne złoże, coraz większe złoża i coraz większe wydobycie własne gazu. To jest niewątpliwie dobry kierunek. Nazwa wydarzenia Kongres 590 nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego, którym w większości przypadków oznaczane są towary wytworzone w Polsce. Patronami Kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś nazwał krokiem w dobrym kierunku 11 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Dzisiaj przedstawiciele 27 krajów uzgodnili najnowsze restrykcje, a wszystkie procedury mają być sfinalizowane do piątku. Ten pakiet skupia się przede wszystkim na walce z obchodzeniem sankcji i na usuwaniu luk. Ambasador powiedział, że pakiet nie jest wprawdzie tak ambitny, jak chciała Polska, ale zwrócił uwagę na ważne zapisy dotyczące nakładania restrykcji na firmy z państw spoza Unii, które omijają nałożone wcześniej sankcje. To jest bardzo duże osiągnięcie, również z punktu widzenia prawnego, dlatego że faktycznie mówimy tutaj o sankcjach wtórnych. W tym przyjętym pakiecie mamy podmioty z państw trzecich, które aktywnie uczestniczą w systemowym omijaniu sankcji, żeby Rosja mogła korzystać z produktów, których my chcemy jej pozbawić. Ambasador powiedział, że część polskich postulatów została wzięta pod uwagę. Te, które nie zostały uwzględnione, powrócą w pracach nad 12 pakietem. Polska domaga się także embarga na rosyjskie diamenty czy sankcji na rosyjski sektor nuklearny. Naciska też na ściganie i obejmowanie restrykcjami wszystkich osób związanych ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie, w tym odpowiedzialnych za porywanie ukraińskich dzieci. W Krakowie rozpoczyna się ceremonia otwarcia trzecich Igrzysk Europejskich. Bierze w niej udział ponad 20 tysięcy widzów, 7 tysięcy sportowców oraz przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Najważniejszą częścią inauguracji będzie prezentacja wszystkich 49 drużyn oraz ceremonia zapalenia ognia pokoju.

Mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomniało w tonacji trójki Just Around the Corner i zespół Cock Robin. Zespół Cock Robin, przyznam się też, że zaliczałam się do grona tych nieświadomych, myślących, że Cock Robin to jest wokalista, ale już wiem, że wokalistą jest Peter Kingsbury. Zgadza się? Tak, ja jeszcze powiem, że do pewnego momentu w trójce też myślałem, że to jest wokalista. No, lepiej późno niż wcale. Jesteśmy już absolutnie uświadomieni, jak sytuacja wygląda. No dobrze, drodzy Państwo, to teraz obiecane spotkanie z człowiekiem, który teraz jest pewnie w drodze do rodzinnego Wołowa, ale kilka godzin temu udało mi się go złapać na Myśliwieckiej i trochę porozmawiać o nowej płycie Fantasmat. Peter J. Birch, czyli wokalista kiedyś krążący głównie wokół folku i muzyki country, teraz brzmiący zupełnie inaczej, chociaż naprawdę nadal bardzo intrygująco. W ostatni dzień tegorocznej zimy wydał singiel Sen zimowy, więc my, żeby znowu było przewrotnie, posłuchamy go w pierwszy dzień astronomicznego lata. Sen zimowy i Peter J. Birch. tylko na własną szkodę. Kiedy znowu zamykam się w sobie, uciekają mi doby. Nie zaczynam lub kończę w połowie. Miele wciąż myśli w głowie. Tak trudno jest to napisać, by śpiewać, zatańczyć. Tak trudno jest mi oddychać, zasypiam. Przyznam, że jak po raz pierwszy usłyszałam ten utwór, bo to był pierwszy singiel z wydanej w miniony piątek płyty Fantazmat, to trochę mnie zatkało, bo to jest jednak zupełnie inny Peter J. Barch niż ten folkowy, którego znaliśmy kiedyś. Dzisiaj właśnie ten już trochę bardziej popowy Peter J. Barch, czyli Piotr Brzeziński, jest z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak to się stało, że aż tak mocno zmieniłeś swój styl muzyczny? Wiesz co, no ta wolta, o której teraz tak się mówi ładnie poprzez język polski, sprawiła, że to już odcisnęło piętno na pewno i na moich piosenkach, na moich kompozycjach. No ale na pewno wpływ też miała współpraca z chłopakami, z współproducentami. Tak naprawdę po raz pierwszy w życiu oddałem to pole komuś innemu, czyli Michałowi Gołąbkowi i Marcinowi Zimmerowi. I jeszcze do tego Dream Teamu dorzucam Kubę Martuzalskiego, który nagrał bębny na tę płytę. Oni też byli instrumentalistami. I to sprawiło, że jakby sound też się zmienił, że nie było już też słuchać, jak to się mówi brzydko, mojej ręki, na przykład jak przy pierwszych płytach, gdzie sam nagrywałem sobie perkusję i pozostałe instrumenty. Więc myślę, że to odświeżyło jakby temat, ale jednocześnie też oczywiście próba pójścia w nowe rejony. Przy każdej płycie praktycznie staram się zawsze gdzieś w nowe miejsca dotrzeć i nie zamykać się po prostu na to, żeby cały czas być, nie wiem, folkowym artystą, folkowym bardem, żeby po prostu robić to, co mi w duszy gra. A jak w ogóle doszło do początków twojej współpracy z chłopakami? Bo ty na co dzień mieszkasz w Wołowie, chłopaki chyba są rozsiani gdzieś po całej Polsce. Jak to się stało? Wiesz co, to wyglądało w ten sposób, że jeszcze w tamtym okresie Zimmer i Martuzal mieszkali w Poznaniu, Gołąb już w Warszawie. No i była taka sytuacja, że z Gołębiem, z którym się znam najdłużej, właściwie z nimi się poznałem dopiero przy tej akcji, właśnie z krzyknięcia ich do współpracy przy Fantazmacie, Gołąb wpadł na moje koncerty w Berlinie, jak jeszcze grałem właśnie solowo, trasy i tak dalej. I pewnego dnia po prostu gdzieś tam się przewinęliśmy chyba na jakimś pewnie festiwalu. Napisał do mnie, że ma tam jakieś takie folkowe numery, coś powstaje i może byśmy jakiś zespół razem założyli. W ogóle zaprasza mnie na koncert ich zespołu, czyli Rust, na bodajże wtedy Spring Breaku. I wpadłem na ten koncert i byłem po prostu zachwycony, jak oni grają. I tak sobie wtedy wyobraziłem, stojąc tam na publiczności, że kurczę, jak ja bym chciał mieć taki zespół, takich muzyków. Oni są po prostu fantastyczni. No i oczywiście w szerokim skrócie to się spełniło. Udało się umówić na próbę. Oni kompletnie mnie nie znali, więc oprócz Gołębia oczywiście. Więc zbiliśmy piątki, siedliśmy. No i zacząłem grać, pamiętam chyba furtki, bo Kuba wspomina to jak taką magiczną chwilę. Mówi, no dobra, jest ten koleś, coś tam go skojarzyłem, jakiś taki folk. No dobra, no spróbujemy. Ale jak poleciały pierwsze dźwięki i zacząłem śpiewać, to powiedział, że kurczę, było coś takiego, że od razu w to wsiąknął. I nie mógł się doczekać sam tej premiery płyty. Mm-hmm. To jest też płyta, która w ogóle po raz pierwszy w twojej karierze śpiewasz w większości po polsku. Czy to jest dla ciebie jakieś ułatwienie, czy wyzwanie tak naprawdę? Pisanie po polsku. Myślę, że zdecydowanie wyzwanie. Ułatwienie może w kontekście, powiedzmy, łatwości przekazu, komunikowania się, ale oczywiście za tym idzie dużo większa jakby tutaj cierpliwość do napisania takiego tekstu, który mnie zadowoli osobiście, a jednocześnie będzie łatwo przyswajalny, ale też no nie banalny, więc składa się na to mnóstwo różnych pierwiastków, ale bardzo, bardzo, że tak powiem, byłem cierpliwy właśnie i starałem się napisać jak najlepsze teksty na dobrą sprawę, na mój debiut w języku polskim. I jakiś taki feedback teraz do mnie trafia, że warto było, że dobrze. I ja też szczerze mówiąc jestem zadowolony, bo te teksty to faktycznie w 100% moja tutaj twórczość. I zresztą no zawsze chciałem być tym singer-songwriterem, tak? Czyli tekściarzem i tworzyć muzykę. I o ile chłopaki maczali w palce, że tak powiem, jako współautorzy niektórych kawałków muzycznie, to jednak tekstowo tutaj całkowicie ja jestem, że tak powiem, sam zdany na siebie. No i potoczyło się to właśnie w taką stronę bardzo też różnorodną i dosyć, myślę, bogatą. A ile w tych tekstach jest ciebie, Piotrka, a ile jakiegoś wymyślonego bohatera, podmiotu lirycznego? Na ile to jest oparte na twoich doświadczeniach? Wiesz co, nad tym się musiałem teraz chwilę zastanowić, bo tak musiałbym przeanalizować, że tak powiem, na dzień dobry te teksty, ale na pewno jest tam wiele mojej duszy. No i przede wszystkim to nie są też takie teksty autobiograficzne, bym powiedział, bardziej z przekazem do drugiego człowieka, bardziej trafiające i traktujące o naszej, nie wiem, codzienności, o naszym bycie, ale oczywiście też o rzeczach jakichś takich przyjemnych i o tym, żeby właśnie poprzez słuchanie fantazmatu, takie przynajmniej jest trochę moje założenie, odetchnąć od wyścigu codzienności. No i mam nadzieję, że właśnie taki odbiór będzie towarzyszyć słuchaczom i że tak poczują ten vibe. Mhm. A który z utworów, które pojawiły się na płycie, powstał jako pierwszy? Jako pierwsza powstała Pokrzywa i to było bardzo... Mój ulubiony, przyznam szczerze. Okej. Okay. Jako kompozycja to mocno ewoluowała, bo tak naprawdę był to bardziej rockowy kawałek z początku, a tutaj największa zasługa jest, przypisałbym największą zasługę Marcinowi Zimmerowi właśnie, bo on ją wywrócił do góry nogami, jeśli chodzi o może nie tyle całą kompozycję, bo powiedzmy szkielet pozostał mniej więcej taki jaki ja przyniosłem na gitarze, no ale właśnie z gitary i z jakiegoś takiego rockowego riffu przerodziło się to w elektroniczną jakąś taką impresję, więc tutaj Zimmer produkcyjnie zadziałał. Natomiast tekst powstał w momencie, gdy supportowałem Waglewski Fisze Madę i miałem przyjemność zapoznać się z Wojtkiem Waglewskim. Porozmawialiśmy sobie długo na korytarzu po tym koncercie. Namawiał mnie już wtedy, bo to był 2014 rok, namawiał mnie już wtedy do śpiewania po polsku. Ja jeszcze wówczas kompletnie tego tematu nie czułem, ale na tyle mnie natchnął, że tamtej nocy w hotelu chwyciłem za gitarę i pojawił mi się pomysł na tekst i to była właśnie Pokrzywa. Nieznacznie. bardziej czuję niż wiem. Sam utkany z wad, dosięga mnie strach, chwyta za ramię i ciągnie w dół. Znów zgrzany jak pies, w dłoniach swych chowam twarz i modlę się. Wyznam ci to, ziemią zatrzęsie, podłoga zrosi się od łez. Odraczam upadek, tylko tak udaje się. Myśl, co zrobić masz, jaki następny krok. Pozostanie mimo to. Wiedz, nadejdzie dzień, kiedy odejdę, szansy nie będzie już. Za nami Peter J. Birch, Pokrzywa, z nami w studiu również Peter J. Birch, z którym rozmawiamy o jego najnowszej płycie Fantazmat. W większości z utworami po polsku, ale są tam chyba trzy kompozycje po angielsku i jak już ci powiedziałam wcześniej, że Pokrzywa to jest tutaj jeden z moich ulubionych piosenek na tej płycie, To mamy jeszcze Red Red Sun, który też bardzo, bardzo mi się podoba. Z takim elementem lekko folkowym, bo mamy też harmonijkę ustną, którą słychać w tle. Czy to jest jakieś takie nawiązanie po prostu do twojej folkowej przeszłości? Tak, wiesz, jakby ja cały czas chciałem pozostać z sobą i oczywiście przy wielu zmianach w niektórych kompozycjach ten Peter i choćby stąd właśnie pozostałem Peterem J. Birchem. Nie nagrałem tego pod żadnym nowym pseudonimem, czy też pod swoim po prostu nazwiskiem. Red Red Sun zainspirowany był, jeśli chodzi o tekst, książką W drodze Jacka Kerouaka, może mało oryginalnie, bo dosyć tak powiedzmy, no, książka, która zainspirowała wielu songwriterów, ale faktycznie, gdy ją przeczytałem w ogóle w oryginale, to wówczas pamiętam, jadąc pociągiem, przyszedł mi pomysł na tę kompozycję. Także to jedna strona tego medalu, a druga taka właśnie, żeby zachować te korzenie i był taki pomysł ze strony chłopaków, żeby właśnie nie używać tej harmoniki, żeby od tego country w ogóle jakoś tak uciec. A ja mówię, no słuchajcie, no ale to jestem też cały czas ja dalej kocham alt country, nie wiem, i country folk i tak dalej. Więc zostawmy to jako ten element. No i gdzieś tam się spieraliśmy, ale ja miałem też pomysł na tą harmonikę. Wystrzeliliśmy ją troszeczkę w kosmos takim reverbem i myślę, że to fajnie zadziałało. Współgra to fajnie z gitarami i z tym mostkiem, który się tam pojawia poprzez przejście właśnie pomiędzy zwrotką a refrenem. Także mam nadzieję, że to ciekawy zabieg. Zdecydowanie tak i na pewno jeszcze dzisiaj tego utworu wspólnie posłuchamy. Muzycznie twoja płyta jest taka w dużej mierze popowa, poprzednie dokonanie folkowe. A czego na co dzień słucha Piotr Brzeziński? No właśnie szeroko, bo nie wiem, uwielbiam Taylor Swift. Mogę z przyjemnością słuchać, mam na winylu album Dua Lipy, jak już tak lecimy w mocny pop, ale no jednocześnie wiesz, ja też z przyjemnością posłucham Neila Younga, Boba Dylana, tak jak zawsze zresztą. Trochę elektroniki, już tak nie rzucając zespołami i też oczywiście hałaśliwych gitar, co zresztą jest moim takim dosłownie rdzennym tematem, począwszy od tego, jak zaczynałem grać na perkusji przecież właśnie w moich pierwszych składach, a później ewoluując w stronę raczej uspokojenia muzycznego. A teraz udaje mi się fajnie to pogodzić, bo zostałem wokalistą Happy Pills i tam sobie hałasujemy, a tutaj u Petera troszeczkę lżej, chociaż no jak słuchałeś, to też wilki jednak w starym stylu właśnie ze sprzężeniami są. Czyli jest szansa, że jeszcze w przyszłości nagrasz coś zupełnie w innym gatunku, jakieś metalowe szaleństwo albo techno, czy raczej wiesz co, ja właśnie nie chcę absolutnie deklarować i tak jak mówiłem z językiem polskim, że jak poczuję to zaśpiewam, to tak chciałbym powiedzieć, że wiesz, nie będę kalkulował, bo naprawdę staram się grać to, co mi w duszy gra. Może to właśnie będzie jakoś w jakimś stopniu też, nie wiem, wyróżniać mnie powiedzmy na tle innych, że nie wiem, nie trzymam się tej konwencji tak żelaźnie, bo nie wiem, już niektórzy kojarzyli mi właśnie z kraciastą koszulą i kapeluszem. Jesteś w koszuli w kwiat, więc teraz jestem na Hawajach, dokładnie. Więc wiesz, nie, absolutnie nie ma co dywagować, bo czasami w ogóle pod względem tekstowym się inspirowałem, nie że konkretnymi artystami, ale sposobem pisania na przykład raperów, więc tak powiedzmy przy okazji Wilków na przykład. Wydaje mi się, że to też była jedna z inspiracji, więc nie wykluczam, że może kiedyś jeszcze nawet zarapuję, ale też oczywiście nie chcę przesadzić, żeby tutaj nie było tak, że ja zaraz nagram, nie wiem, płytę bliżej Chopina, a później bliżej Jay-Z. Absolutnie nie. Ale wiesz, o co mi chodzi? O takie zdrowe inspiracje, ale przy pozostaniu cały czas z sobą. To jeszcze zapytam na koniec standardowe pytanie jak zawsze. Jakie plany koncertowe masz na najbliższy czas? W najbliższym czasie zagram na Great September Showcase w Łodzi, to we wrześniu. Na razie latem jeszcze czekamy, być może się coś trafi w sierpniu, natomiast tak koncertowo bardziej już planujemy jesiennie. We wrześniu zagram też solo we Wrocławiu. Nie pamiętam, to chyba Biblioteka Tama, jeśli się nie mylę. Natomiast, no właśnie, dopiero nad tym pracujemy powoli. Nie jest też łatwo. Wiadomo, jest duży zalew muzyki, ale wierzymy, że ta jesienna trasa już będzie owocować w kilka dobrych koncertów z zespołem, no bo właśnie to też jest jakby duża zmiana i domyślam się, że dalej jestem kojarzony właśnie z gościem z gitarą, a tutaj chcę jak najbardziej postawić też nagranie z całym zespołem. W takim razie my będziemy śledzić twoje koncertowe i płytowe poczynania, informować oczywiście trójkowych słuchaczy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Peter J. Birch, czyli dzięki, Piotr piękne. Brzeziński. A my teraz słuchamy tego wspomnianego Red Red Sun. sound on the roof. I was now no longer bulletproof. I healed the pain on the way. Not a long, long route. I drank the gold and I smoked the green. I got very, very, very low self-esteem. Held back my tears and had some fun. Heading towards red sun. I was breathing out there, silver ghosts surrounding me, filled with joy, a chemical miracle. I had a dream, I was running so fast, chased by crazy horses, the deepest night. In the middle of the desert, I was desperate and I stopped, I just felt that was it, then I opened my eyes. Here comes my time, so I can fly. Here comes my time, so I can fly before the dawn and red, red sun. Filled with joy, a chemical miracle. Here comes my time and red, red sun. Red Sun i niesamowicie eklektyczny Peter J. Birch. Mam takie wrażenie, że każda kompozycja z tej płyty brzmi zupełnie inaczej, co jest bardzo dużym atutem też tego albumu. Na to Red Red Sun czekałem, bo byłem ciekaw użycia harmonijki ustnej w tej nowej odsłonie Petera, ale podoba mi się bardzo i prawdopodobnie będę sięgał jeszcze nie raz po ten utwór. Wspomnieliście na zakończenie swojej rozmowy o koncertach i ja w dalszej części Tacji Trójki, bo ciągle ona trwa, chcę zaproponować duet koncertowy, koncert z serii MTV Unplugged i to będzie Kasia i Stanisław. Sojka, Kasia Kowalska z koncertu MTV Unplugged, Tolerancja na miły Bóg. Moje uwielbienie dla talentu Stanisława Sojki jest dość powszechnie znane i wie pani co? Powinniśmy kiedyś zaprosić Staszka do Tolerancji Trójki. Ja jestem otwarta na takie propozycje, także spróbuję, myślę, że to jest świetny pomysł. Odnowić kontakt i zadzwonić do Stanisława. Jesteśmy absolwentami jednego uniwersytetu i powinien przyjąć nasze zaproszenie. Skoro teraz moja kolej, to ode mnie także duet, ale tym razem dwóch panów się pojawi, śpiewających. Kilka dni przed Dniem Ojca podzielę się też utworem, który jest wyznaniem miłości, wyznaniem syna do ojca, a to chyba nieczęsto spotykane w muzyce motyw, bo zazwyczaj wręczamy laurki mamom. Ja się zawsze wzruszam przy tym utworze, słyszałam go parę razy, ale właściwie było tak za każdym razem, a że to są dobre wzruszenia, to mam nadzieję, że będą towarzyszyć również państwu. Bracia Kacperczyk i Syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyło jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty.

placing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Madonna, jak się okazuje, różny jest bardzo odbiór wideo do tego utworu. Panią Justynę tak trochę jest. Przeraża. Jako dziecko się bałam bardzo mnie tego klipu. Absolutnie zachwyca Frozen Madonna jako przedostatnia piosenka dzisiejszej tonacji. Tak jest. Niestety będziemy już uciekać. Dziękujemy Państwu serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Piotr Baron. Justyna Grabarz, Katarzyna Filc-Wojtkowska. Dziękujemy uprzejmie i dobrego wieczoru. Krótkiej nocy. A na zakończenie ten, który właśnie kończy koncert na Narodowym jako support Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop i jego jeden z najnowszych utworów, Strung Out Joe. Świat jest piękny. Told me so. You're strung out, Johnny.